στους 97,8. Η νεκροψία θα δείξει τι έγινε. Η νεκροψία θα δείξει τι έγινε. Μη κοιάμω, μου κάνε βρετζέπι. Τζιτάνο, ρεφουτζάτο τα Κόσοβο. Ιταλία, αδό. Παλεύουμε, πολεμάμε, αγωνιζόμαστε. Έτσι, από εκεί και πέρα θα το δείξει η εγχείρηση. Η νεκροψία θα δείξει τι έγινε. Αν και είναι από τις λίγες φορές που πριν γίνει η νεκροψία φαίνεται τι ακριβώς θα γίνει, μπορούμε να το πούμε άνετα, όσες προβλέψεις έχουμε κάνει πέφτουμε μέσα, όχι εμείς, η πλευρά της λογικής σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει και τέτοια, δεν πολύ φαίνεται, κυριαρχεί άλλη, η αλλοπρόσαλη, η φαύλη πλευρά, όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Θα κάνουμε μια εξήγηση έτσι από την αρχή. Η ΟΝΕΔ διοργανώνει μια εκδήλωση σε λίγα λεπτά στο Μουσείο της Ακρόπολης, στην αίθουσα εκεί στο αμφιθέατρο, με θέμα την βία των άκρων. Εκεί θα πάει να μιλήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Αντώνης Σαμαράς, οπότε επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να το μεταδώσουμε, οποιαδήποτε ώρα ξεκινήσει, διακόπτουμε ό,τι κάνουμε, ακούμε όλοι Σαμαρά και μόλις τελειώσει ο Σαμαράς ξαναπιάνουμε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει για να γίνει πλήρως ελληνοφρένεια και κανονική ελληνοφρένεια. Μέχρι τότε λέμε εδώ τα δικά μας που είναι και δικά τους. Γεράσιμος Γιακουμάτος περιέγραψε την νεκροψία και το τι ακριβώς θα συμβεί. Είπε βεβαίως ότι παλεύουν, αγωνίζονται. Τώρα για ποιους και με ποιο αποτέλεσμα, μην τα συζητάμε. Είναι τόσο περιτά όλα αυτά, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε. Ο Γιακουμάτος παίζει πολύ με τα διλήμματα. Αυτή η χώρα λοιπόν έχει δύο δρόμους. Η μία είναι να πει έξω από εδώ συμπλημμόνιο, με ένα νόμο, με ένα άθρο, έξω από εδώ τρόικα. Αυτό είναι η μία λύση. Η άλλη λύση είναι να πάμε στην δραχούλα και στην πτώχευση. Una mattina, sosvegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina. Αυτή η χώρα λοιπόν έχει δύο δρόμους. Η μία είναι mi sono svegliato e ho trovato il mazzo. Φέξε μου και γλίστρισα. Αυτός είναι ο τρίτος δρόμος, ο οποίος με πολύ μεγάλη επιτυχία έχει εφαρμοστεί και στην Ελλάδα και αυτή η λύση. Τα θυμόμαστε όλοι, δεν χρειάζεται να κάνουμε αναφορές. Είμαστε μια εκπομπή που δεν στέκεται σε αδρές γραμμές τα γεγονότα και τα προσεγγίζει με αδρές γραμμές, γιατί δεν έχει νόημα πια. Η λεπτομέρεια, μερικές όμως λεπτομέρειες έχουν μια αξία. Επεξεργάστηκε το ΠΑΣΟΚ, το νέο ΠΑΣΟΚ, με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, προτάσεις για την ανεργία που το ίδιο δημιούργησε. Και έβγαλε συμπέρασμα και αποτέλεσμα και πόρισμα. Είστε τυχεροί, 700.000 από το 1,5 το επίσημα καταγεγραμμένο μέχρι στιγμής εκατομμύριο ανέργων. Είστε τυχεροί, βρίσκεται δουλειά με πρόταση του Ευάγγελου Βενιζέλου. Στείλαμε στην Τρόικα το ολοκληρωμένο σχέδιό μας για ένα μεγάλο φιλόδοξο πρόγραμμα ανάσχησης της ανεργίας. Η κρίση, αγάπη μου, δεν είναι οικονομική ή πολιτιστική. Είναι πνευματική. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνούμε. Με κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Συμφωνούμε. Το πρόγραμμα αυτό το δίνουμε σήμερα στην δημοσιότητα. Αφορά 700.000 θέσεις εργασίας. Ο Παρτιτζάνο. Αφορά 700.000 θέσεις εργασίας. Όταν λέω σ' αγαπώ ή τι γλυκιά που είσαι, το εννοώ. Ο Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Τσάο, Τσάο, Παρτιτζάνο, Πόρτα Μηδία. Αφορά 700.000 θέσεις εργασίας. Πάρα πολύ τυχερή, ο κύριος που ακούτε ανάμεσα να μιλάει για τη γλυκιά και όλα τα υπόλοιπα είναι ο Κώστας Πρέκας, εθνικός ερωτήλος, ηθοποιός, βάλτε ό,τι θέλετε, καραμανλικός κάποτε, έτσι μας είχε δηλώσει. Ο κύριος Βενιζέλος λοιπόν τακτοποίησε τους 700.000 αφού τους δημιούργησε κάτι παραπάνω. Όμως εδώ τώρα έχουμε μπλέξιμο αρμοδιοτήτων, όπως λέμε, διότι έχει κάνει μια προσπάθεια πάρα πολύ σοβαρή, ειδικά για την ανεργία, και ο Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας, μαζί με τον Σαμαρά, μάλιστα μας το είχαν ανακοινώσει πριν λίγο καιρό, και έχουμε τις 700 που θα τακτοποιηθούν χιλιάδες. Με το Βενιζέλο έρχεται και η προσπάθεια, ο πόλεμος Βρούτσι Σαμαρά, και μάλλον θα έχουμε μπλέξιμο, μάλλον οι θέσεις που θα δημιουργηθούν θα είναι περισσότερες από τη ζήτηση. Ο Πρωθυπουργός σήμανε συναγερμό. Γενική επιστράτευση όλων των παραγωγικών υπουργείων και όχι μόνο. Τι γλυκιά που είσαι. Υφυπουργή, Γενική Γραμματής. Ξεκινάει ο πόλεμος κατά της ανεργίας. Ξεκινάει ο πόλεμος κατά της ανεργίας. Αέρα! Αέρα! Καπάνω τους αδέρφια! Χεστήκαμε αδέρφια! Κέντησε το τιμόνι. Ξεκινάει ο πόλεμος κατά της ανεργίας. Αυτή την εβδομάδα, νέα ξεκινήματα στη Φατμαγιούλ. Φέξε μου και γλίστησα. Ξεκινάει ο πόλεμος για την ανεργία, ξεκινάει η Φατμαγιούλ σε νέα ώρα. Έχουμε γεγονότα αυτή τη εβδομάδα, πρέπει να είστε ενημερωμένοι γιατί είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν. Δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί ο απλός νους του απλού ανθρώπου που δουλεύει, δεν δουλεύει μάλλον. Δεν του φτάνουν τα λεφτά. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Πρέπει να είστε πάντα σε επαγρύπνηση. Αυτός άλλωστε είναι ο στόχος εδώ αυτής της εκπομπής. Είναι αλή, αλή και τρισαλή. Αλλά όταν το λέει ο Γιακουμάτος, το πρώτο αλή γίνεται ουί. Και δεν μπορεί να περιμένουν. Πήγαμε σε 9 μήνες τώρα. Δεν είμαστε τώρα στο πρώτο τρίμηνο. Τι γλυκιά που είσαι. Σε 9 μήνες πρέπει να έχουμε αποτέλεσμα. Και πρέπει μέχρι τέλη του χρόνου να υλοποιήσουμε. Αν ουί και τρισαλή, εάν τυχόν δεν καταφέρουμε μέχρι τέλη του χρόνου. Να δημιουργήσουμε πρωτογενές πλεόνασμα και να δώσουμε ένα κοινωνικό μέρισμα. Τότε τελειώσαμε. Μες. Τότε τελειώσαμε. Καταλάβαμε. Σε 9 μήνες πρέπει να έχουμε αποτέλεσμα. Με ορίμασε ο έρωτας. Μου έδωσε τη δυνατότητα να βλέπω και να διεισδύω μέσα στα μάτια του άλλου. Νομίζω αυτά είναι πιο σημαντικά. Έτσι κι αλλιώς αυτά είναι πιο σημαντικά, αλλά να βάλουμε μια παύση, μια τελεία στις αναζητήσεις, στις διαβεβαιώσεις, στις προβλέψεις του Γιακουμάτου, των κυβερνητικών και να μιλήσουμε για έρωτα. Η εκπομπή είναι αρμόδια. Έχουμε καλέσει βέβαια και τον καλύτερο, τον ιδανικό ομιλητή για τέτοια θέματα. Είναι ο Κώστας Πρέκας. Κοίταξε, ο έρωτας για μένα είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Με ορίμασε ο έρωτας. Μου έδωσε τη δυνατότητα να βλέπω και να διεισδύω μέσα στα μάτια του άλλου. Φέξε μου και γλίστησα. Να μαγεύομαι από το δικό του βλέμμα ή από το δικό της βλέμμα. Και να με παρασύρει εκεί που επιθυμεί κάθε άνθρωπος. Το θηλυκό είναι η πηγή της ζωής. Τα λιγουράμαστε! Και το αρσενικό επίσης είναι η πηγή της ζωής. Τα λιγουράμαστε! Αν δεν αγγίξω ένας τον άλλον, χάνεται η ζωή. Και εγώ θέλω να ζω. Και θα ζω πάντα. Και εγώ θέλω να ζω. Και θα ζω πάντα. Η νεκροψία θα δείξει τι έγινε. Δεν γνωριζόμαστε. Όμως ήσουν τόσο κοντά μου. Τώρα τι μιλάει. Ο Πισινός μιλάει. Αυτά που λιγορευόσασταν πριν, όπως λέει ο Άδωνη. Ήταν μια μίνι διατριβή, ραδιοφωνική πάντα, περί έρωτος από τον Κώστα Πρέκα, μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Τον Μπέλα Τσάο σε εκτέλεση Μπρέγκοβιτς και ό,τι άλλο ακούσατε. Θα συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε σε αυτό το ερωτικό κλίμα. Αυτή η χώρα λοιπόν έχει δύο δρόμους. Η μία είναι να πάμε στη δραχούλα και στην πτώχευση. Αυτό είναι η μία λύση. Η άλλη λύση είναι να πολεμήσεις μέχρι τέλη του χρόνου. Ελπίζουμε και παλεύουμε. Έτσι δεν είναι εσύ. Το παλεύω όμως. Ότι θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα και από αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα, για το 2013 μιλάω, δεν μιλάω για το άπειρο, να μπορούμε να δώσουμε ένα κοινωνικό μέρισμα το 70% από αυτό το πλεόνασμα. Αυτό είναι το κανονικό κείμενο του Γεράσιμου Γιακουμάτου, γιατί νωρίτερα που το ακούσαμε για τους δύο δρόμους που η μία είναι και η άλλη είναι, ήταν ελαφρώς μονταρισμένο. Εδώ τι μας είπε, ότι θα περιμένουμε, θα δοθεί πλεόνασμα το 70%, μέχρι τέλος του χρόνου θα αρχίσει να αλλάζει η κατάσταση. Τι καταλάβατε, θα δοθεί το πλεόνασμα, θα στρίψουμε, θα παρουσιαστούν εν πάση περιπτώσει τα καλά. Μέχρι τέλος του χρόνου, έχουμε Μάρτιο τώρα, περιμένουμε άλλους 9 μήνες για να δούμε αυτά τα αποτελέσματα και βάζει ένα όριο Γεράσιμος Γιακουμάτος στο τέλος του. Το Δεκέμβριο του 2013. Πριν 6 μήνες το όριο ήταν διαφορετικό. Γι' αυτό και στην επιστολή που έστειλε στον κύριο Σαμαρά εν υπόγραφη, εγώ βάζω στον εαυτό μου, εάν μέχρι το Πάσχα δεν αισθανθεί ότι υπάρχει μια προοπτική, μια ελπίδα. Κρατήστε το βίντεο. Τότε το έχω κράτησει να πω, δεν το κάνω το βίντεο. Το βίντεο είναι εδώ, κολοτούμπε. Όχι από εσά. Έχω δει. Να το, κολοτούμπε. Τώρα τι μιλάει. Ο Πισινό μιλάει, εγώ μιλάω. Όχι, δεν είπα. Εγώ μιλάω. Μέχρι το Πάσχα. Deadline. Τελευταία γραμμή για τον Γιακουμπάτο. Περιμένετε μέχρι το Πάσχα, θα τρίβετε τα μάτια σας. Μέχρι το Πάσχα, deadline, τελευταία γραμμή για τον Γιακουμπάτο. Πολύ καλά κάνει και το μεταθέτει 9 μήνες πιο μετά, και όταν έρθει ο Δεκέμβρης, αν είμαστε όλοι καλά, θα το μεταθέσει κανένα δίχρονο πιο μετά, γιατί όλοι θέλουμε να υπάρχει ο Γιακουμπάτος, δεν θέλουμε να φύγει, γιατί έχει απειλήσει ότι αν δεν συμβούν αυτά τα καλά που προβλέπει ο ίδιος και κανένας άλλος, θα αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία, από την πολιτική, από τη Βουλή. Οπότε κανείς δεν το θέλει αυτό. Καλά κάνει και το τραβάει μαζί του. Είμαστε, του συμπαραστεκόμαστε. Ο Κώστας Πρέκας εμφανίστηκε σε εκπομπή. Ήταν μια γυναίκα και δημοσιογράφος και μιλήσανε για φλέγοντα θέματα. Καλώς ήλθατε, καλώς ήλθες. Για να μπω στο πνεύμα της εκπομπής. Καλώς ήρθατε, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αυτά που θα ακούσεις και που θα ακούσει το κοινό που μας παρακολουθεί, λέγονται για πρώτη φορά. Mm-hmm. Συνήθως δεν γίνονται τέτοιες συνεντεύξεις και θέλω να σε συγχαρώ γι' αυτό. Να είσαι καλά. Δεν θέλω να πω για σένα, που πραγματικά σε εκτιμώ αφάνταστα. Δεν γνωριζόμαστε. Όμως ήσουν τόσο κοντά μου. Γιατί ξέρεις? Γιατί έβγαζες μια αλήθεια που εμένα μου τέριαζε. Η αλήθεια είναι η σύντροφός μου, δηλαδή ο σύντροφός mm-hmm. μου. Και όταν λέω σ' αγαπώ ή τη γλυκιά που είσαι, το εννοώ. Όλα στον παπά. Έχω μείνει μόνος γιατί. Γιατί θέλω τη δική σου ευτυχία. Σου δίνω το λόγο της ανδρικής μου τιμής. Θα έχουμε μωρό μου. Συγγνώμη. Ζήτω συγγνώμη. Είναι μια συνηθισμένη λέξη. Σας ζητώ. Αγαπημένη μου. Όλα στον παπά. Η κρίση, αγάπη μου, δεν είναι οικονομική ή πολιτιστική. Είναι πνευματική. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Αν δεν αγγίξει ο ένας τον άλλον, χάνεται η ζωή. Τώρα μιλάς σωστά. Και εγώ θέλω να ζω. Και θα ζω πάντα. Κάτι πέφτει εντωμεταξύ όταν λέει αυτά τα ωραία. Κάτι ακούγεται δίπλα. Κάνας καμεραμάν εκεί. Θα καταραίει προφανώς ή η κάμερα ίδια. Κανείς δεν ξέρει. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Εκεί γνωρίστηκαν. Έφυγε και το μωρό μου. Καλά είναι αυτά. Χρειάζονται εδώ που έχουμε έρθει. Διότι από τα λίγα που θα μείνουν τελικά είναι αυτή η προσπάθεια του Πρέκα, γενικώς των ανθρώπων, να βρούνε τον άλλο άνθρωπο. Είναι πολύ δύσκολο και είναι και το ζητούμενο. Αυτό περιμένουμε να κάνει και ο Σαμαράς, να πάει εκεί να μιλήσει για τη βία, και έχει να πει πολλά γιατί το κόμμα του φιλοξενεί κάτι μπουμπούκια, ό,τι πρέπει, έχει εμπειρία από τα μέσα. Αλλά δεν αρχίζει αυτή η εκδήλωση. Εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ θα συνεχίσουμε τα δικά μας. Αν θέλετε κι εσείς επικοινωνία περισσότερη, σαν αυτή που λέει ο Πρέκας, 2-11-200-8-200, να κοιταχτείτε στα μάτια, να αγγίξει ένας τον άλλον, ο Αποστόλης θα απαντήσει. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papaikirialfm.gr. SMS όποιος θέλει να στείλει, γραφειρία, αλλά αφήνει κενό. Το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και ένα βίντεο από την προεκλογική περίοδο. Όχι από την προεκλογική, αυτό που βγήκε πριν 1,5-2 μήνες. Ήταν σαν να είναι προεκλογική περίοδος, με κάποιες επιτυχίες που είδε ο Σαμαράς και αισθάνθηκε την ανάγκη ότι πρέπει να τις κάνει βίντεο. Αυτός και το πολύ επιτυχημένο επικοινωνιακό επιτελείο. Αυτό το βίντεο μας πάει στις διαφημίσεις. Η Ελλάδα έχει βρεθεί πολλές φορές μπροστά σε δυσκολίες. Fatma girl. Κι όμως κάθε φορά έβρισκε τον τρόπο να προχωρήσει. Fatma girl. Κάθε γενιά έβρισκε τη δύναμη να αφήσει κάτι μεγαλύτερο στην επόμενη. Fatma girl. Σήμερα βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε μια τέτοια στιγμή. Fatma girl. Που πρέπει να θυμηθούμε ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Fatma girl. Fatma girl. Που πρέπει να ξαναμπούμε σε ένα δρόμο ανάπτυξης. Με σταθερότητα, με ασφάλεια, με συνεννόηση. Fatma girl. Fatma girl. Γιατί τώρα που η Ευρώπη αλλάζει, τώρα είναι η στιγμή. Fatma girl. Fatma girl, aç kapıyı. Aç kapıyı, yoksa kıracağım. Ή θα ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, ή θα αφήσουμε την ιστορία να μας γυρίσει την πλάτη. Εμείς όμως οι Έλληνες ξέρουμε καλά πως μόνο όταν είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Παλεύουμε, πολεμάμε, αγωνιζόμαστε. Έτσι, από εκεί και πέρα θα το δείξει η εγχείρηση. Η νεκροψία θα δείξει τι έγινε. Η νεκροψία θα δείξει τι έγινε. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Παλεύουμε, πολεμάμε, αγωνιζόμαστε. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Έτσι, από εκεί και πέρα θα το δείξει η εγχείρηση. Η νεκροψία θα δείξει τι έγινε. Θα περιμένουμε την νεκροψία. Ξέρετε εσείς ποιον ακριβώς ρόλο ως λαός μιλάω. Έχετε στη συγκεκριμένη νεκροψία, φροντίστε να τον παίξετε καλά τουλάχιστον αυτό το ρόλο. Αν και έχουμε γαλουχηθεί αυτό το ρόλο του πεθαμένου, νεκρού, ακίνητου, ακούνητου, τον παίζουμε μια χαρά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, εκτός αν ετοιμάζουμε μια έκπληξη και έχουμε μείνει πολύ πίσω. Πριν λίγο στη Βουλή συζητήθηκε η άρση της ασυλίας του βουλευτή, της Χρυσής Αυγής, του Ηλία Καστιδιάρη. Υπερψηφίστηκε με 205 ψήφους, υπέρ 3 κατά και 1 παρόν. Ήταν για το χαστούκι που είχε δώσει τη Λιάνα Κανέλη και το νερό που είχε πετάξει τη Ρένα Δούρου στην εκπομπή τότε του Παπαδάκη. Μίλησε ο Καστιδιάρης, δεν θα ακούσουμε τι είπε. Μίλησε και η Κανέλη, θα ακούσουμε τι είπε. Έχει μια αξία η ομιλία της. Χειροκροτήθηκε από πάρα πολλούς βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο η Λιάνα Κανέλη, πλην των βουλευτών του ΚΚΕ. Και απευθυνόμενοι στον κύριο Καστιδιάρη επί των ακριβών περιστατικών. Εγώ δεν τον έχω μηνύσει. Δεν καταδέχτηκα. Όπως επίσης δεν καταδέχτηκα καν να πάω στον ιατροδικαστή. Τη μελανιά την είχα 20 μέρες. Δεύτερον, είμαι πολύ σκληρή για να πεθάνω. Και επομένως, μη λογαριάζει πάρα πολύ τα περί επικινδύνου σωματικής βλάβης. Η προαναγγελία ότι θα αθωωθεί, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του περί εσπευσμένης αίτησης άρσης ασυλίας του 6 μήνες μετά τις εκλογές και 6 μήνες μετά το επεισόδιο, κατά τη δική μου γνώμη άργησε, όφιλε να έχει αρθεί η ασυλία τον πρώτο μήνα. Διότι και οι δύο τότε ήμασταν υποψήφιοι βουλευτές, όπως και η κυρία Δούρου, μεσολαβούντος του διαστήματος των δύο εκλογών, θα έπρεπε να απολογηθεί ο ίδιος. Γιατί για την προηγούμενη δίκη, η οποία παίχθηκε επί της αξιοπιστίας των μαρτύρων, ο ίδιος κολυσιέργησε και καθυστέρησε τη δίκη 8 ολόκληρα χρόνια, εκμεταλλευόμενος και τη βουλευτική του ιδιότητα. Και δεύτερον, στο δικό μου το χωριό και στη δικιά μου την κουλτούρα, ακόμα και αν κάποιος εκμανεί από ένα σχόλιο. Εγώ ας πούμε δεν εξεμάνει παρά μόνο από την πράξη του, από το σχόλιο κομμούνι θα σε κάνω σαπούνι. Σε τελευταία ανάλυση υπάρχουν και αρωματικά σαπούνια καταπληκτικά που δεν μπορούν ναζιστική βρώμα να ξεπλύνουν όσα και να είναι αυτά τα σαπούνια. Και πάντως δεν είναι από ανθρώπινη σάρκα φτιαγμένα. Δεν είναι από ανθρώπινη σάρκα φτιαγμένα. Ούτε τα χαλιά τα βουλευτικά φτιαγμένα από τρίχες ανθρώπων στους φούρνους. Δεν είναι. Ο κύριος αυτός με τη βοήθεια και άλλων έφυγε από το σταθμό για να αποφύγει το αυτόφορο και δεν χρειάστηκε να ντυθεί παπάς. Του έφτανε που φόραγε τα μαύρα της Χρυσής Αυγής, ευτυχώς για τους παπάδες. Αυτά τα ωραία πριν λίγο στο κοινοβούλιο. Τι ακολουθεί εφόσον είπαμε κοινοβούλιο, λαός. Έλα ρε φιλέ. Έλα. Να σου πω. Τι Παντονάκης, δεν θα αφήσει την Ελλάδα να γίνει Αργεντινή. Τι. Δεν θα αφήσει την Ελλάδα να γίνει Αργεντινή, είπα Παντονάκης. Έτσι. Να σου πω γιατί φοβάται τα ελικόπτερα, τον αμόσο. Τι μάσο, Αντωνάκη. Λες να έχει ψηφοφοβία, μπορεί. Βέβαια τόσο ψηλά που έχει φτάσει το χρέος είναι να μην φοβάται το ύψος. Φιλάκια, φιλέ, να είσαι καλά. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Ρε, εσύ, έχουμε κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχουμε εδώ πέρα. Πού είστε εσείς για να σας πω. Στην Ελλάδα είμαστε, στην Ελλάδα. Α, έχουμε, ναι. Έχουμε. Τι θα πληρώνω το μαλάκα αυτό, ρε, αφού έχουμε τον πρετεντέρ, ρε, εσύ. Τι θα πληρώνω το μαλάκα αυτό πέρα. Καλά, δεν είπα εγώ ότι έχουμε έναν. Έχουμε κυβερνητικό εκπρόσωπο, έναν, δύο, πέντε, δέκα. Μα γιατί να έχουμε, έχουμε τον πρετεντέρ. Τον πληρώνει το μέγα, ρε, παιδί μου, ο Μπόμπολας. Γιατί να έχουμε κι άλλο. Ο ίδιος πληρώνει και τον άλλο, μην ανησυχείς. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Εγώ συνέχεια μαυρίλα, συνέχεια δυσάρεστες ειδήσεις. Ας πούμε και κάτι πιο ελαφρύ. Ναι, ας πούμε. Πώς θα ότι έγινε δημοψήφισμα, λέει, στα Φόκλαντ. Ξέρεις τότε με τη Θάτσερ. Δεν ξέρεις, είσαι μικρός εσύ. Ξέρω καλέ. Ναι. Τα γράφει ο Χατζηστεφάνου. Ναι. Διάβασε λίγο, Χατζηστεφάνου. Μπες στο info@pavlawar.gr. Τι να το πω, δεν μπορώ να το πω. Δεν λέω να το πεις, να μπεις, λέω, μέσα. info@pavlawar.gr. Το σάκι Χατζηστεφάνου. Γιατί εγώ είμαι. Τα λέει για την τσατσάρα. Που μαλώνουν δύο καραφλοί. Δεν έχω αυτά τα μέσα εγώ να δω. Αυτό που έχω, έχω μόνο το τηλέφωνο και μόνο εσένα παίρνω. Και έτσι γι' αυτό και σ' αγαπώ. Σώθηκες. Πολύ. Έλα. Έλα. Τολιά, να σε ρωτήσω κάτι. Έλα. Την εφημερίδα τη Βέτο, ποιος την είχε? Ο Μάκης. Ναι, πού την πούλησε? Ξέρω εγώ. Δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτή την εφημερίδα από τη στιγμή που βγήκε. Θα ασχολιόταν τη στιγμή που έκλεισε. Αυτό το γουρουνοειδές. Η κουραδομηχανή, ο Πάγκαλος, αυτό που είπε τώρα με ένα λογικό ποσοστό κέρδους, τι εννοούσε, μαζί με τους κατοίκους στη Χαλκιδική για 11 εκατομμύρια ή χωρίς τους κατοίκους, γιατί α, είναι χωρίς τους. Όταν υπάρχει λογικό ποσοστό κέρδους, ναι. Μην ψάνεις και ζωή πίσω από αυτό. Α, μάλιστα. Μην περιμένεις ότι θα γίνουν καταστροφές, είπαμε λογικό ποσοστό κέρδους. Λογικό ποσοστό, δηλαδή. Μα και λιώ από πίσω, κατάλαβες. Έλα, καλημέρα. Έλα. Λοιπόν, είμαι στο Παπαγεωργείο της Θεσσαλονίκης, στο νοσοκομείο. Έχω έρθει να πάρω κάτι εξετάσεις. Άντε, παίρνω καλό. Τι, πήγανε καλά, ξέρεις? Είμαι εδώ πέρα από τις 10 η ώρα. Άντε, παιδί μου, τι ώρα πήγε, 2 παρά. Καλά είναι. Σιγά μου. Πάρε με και αύριο να μου πεις αν τις πήρες. Όχι, δεν σε πάρω αύριο. Σήμερα σε πήρα. Δεν θα κάνω αυτό συνέχεια, σε παίρνω εγώ αύριο. Επειδή θα είσαι ακόμα εκεί, ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέω. Ακόμα εδώ θα είμαι, πραγματικά. Με γι' αυτό σου λέω, για να γεμίσει το χρόνο σου. Βγαίνει νοσοκόμα και μου λέει το απόγευμα, λέει, άμα θες, λέει, στο εργαστήριο, λέει, στο γραφείο του γιατρού. Έλα μωρέ, πέρασε, ήρθε το απόγευμα. 2 πήγε η ώρα. Γεια σου, Αποστόλης. Γεια χαρά. Τι κάνεις, μιλάω από εξωτερικό. Από πού με παίρνεις? Από Μελβούρνη, Αυστραλία. Α, τι ωραία. Εδώ στη Μελβούρνη έχουμε ζεστό καλοκαίρι. Α, ναι, μπράβο. Τώρα είναι που θα μπουν οι Άγιοι Βασίλειδες στο νερό, κάπου εδώ ή όχι? Δεν μου λένε, Αποστόλη, τα λεφτά ποιος τα έφαγε? Ποια λεφτά? Τα λεφτά της οικονομίας του κράτους. Ποιος τα έφαγε τα λεφτά? Φαγώθηκαν λεφτά. Τι είναι αυτά που λες? Με συγκλονίζει αυτό που λες. Τα λεφτά που ήπουν από το κράτος. Τώρα και εσύ με παραζόρισες. Λοιπόν, τα φάγαμε όλοι μαζί. Μα ποια ήθελες να τα ακούσεις κι εσύ? Απέφευγα. Είσαι, Αποστόλη, είστε το πιο γραμματισμένο παιδί της Ελλάδος. Ποιος? Εσύ. Α, τι είμαι? Ο πιο έξυπνος άνθρωπος της Ελλάδος, εσύ για πολιτικός κάνεις. Α, ναι, ναι. Σε αυτό δεν θα πω όχι. Μπράβο, Αποστόλη, συμφωνώ μαζί σου. Κι εγώ συμφωνώ μαζί σου. Τα λες πολύ όμορφα. Στείλαμε στην Τρόικα. Σκατά. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Και οι σχέσεις που έχει με την Τρόικα, έτσι βοηθάει, νομίζει, την Ελλάδα. Καμία αντίρρηση, ό,τι στέλνει κανείς και ό,τι κάνει είναι πολύ χρήσιμο. Περιμένουμε τον τωρινό αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό να μιλήσει εκεί στην εκδήλωση της ΟΝΕΔ για τη βία. Μέχρι να αρχίσει ο τωρινός αρχηγός, ας ακούσουμε τον επόμενο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο Μάκης Βορύδης, σε μια παλιά του ομιλία περί βίας. Θέλουμε πολύ να προσέξετε, δεν περιμένετε τι θα ακούσετε, θέλουμε πολύ να προσέξετε αυτό που λέει. Ακούω καμιά φορά την περίφημη, ξέρετε, συζήτηση να καταδικάσουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Εγώ θα πω το εξής. Η αντίσταση μιας κοινωνίας κρίνεται από το τι υπηρετεί κάθε φορά ή κάθε πράξη. Που σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να έχω μια γενική τοποθέτηση απέναντι σε αυτό. Να το πω πολύ απλά. Εάν η αντίσταση εξυπηρετεί ένα ηθικό αίτημα, δεν μπορεί να καμφθεί αυτό το ηθικό αίτημα από την επίκληση της νομιμότητας. Μάκης Βορύδης, ναι, τα λέει πάρα πολύ ωραία, δεν καταδικάζει τη βία από όποιον προέρχεται και θέτει και θέματα ηθικά, να δούμε ποιος αντιστέκεται, για ποιο λόγο αντιστέκεται, οπότε εκεί δεν χωράνε νομιμότητες και όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ σωστή τοποθέτηση, απλά είναι ένας νοήμων άνθρωπος, δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πότε ακριβώς και σε ποια φάση της πολιτικής του, του πολιτικού του βίου το έχει πει. Έχει όμως μια αξία, καταγράφεται, το κρατάμε, γιατί τώρα λέει τα ακριβώς αντίθετα. Το περίφημο καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Φαντάζομαι θα ακουστεί και από το Σαμαρά, έτσι ή με παράφραση, όταν ξεκινήσει η περίφημη εκδήλωση των ονεδητών. Έλα, ρε, τον Λαγκό. Έλα. Να σου πω, τώρα που άκουσα που κανονίζεται μετά τις 26 την επανάσταση. Ναι, ναι, έχουμε φίλε επανάσταση. Εγώ πήγα ήδη στο Μόδιστρο. Στις φυλακές δηλαδή, ναι, με ραβιολάκι. Ράβεσαι. Ράβουμε, ναι. Ράβουμε γιατί ξυλώνομαι τακτικά. Δεν με βολεύει πρωί, κάτι το απογευματάκι όμως. Επανάσταση. Σιγά μου πάμε με στην Ταλάκα, στον ήλιο. Βέβαια απογευματάκι. Α, μπράβο, μπράβο. Αυτό, ναι. Αυτό, εντάξει. Γιατί πρωί ξέρει, τώρα έχουμε και δουλειές, είναι και ήλιος, τώρα ξεκινάνε και. Ναι, ρε παιδί μου, πας καλά τώρα. Δηλαδή θα ταλαιπωρηθούμε που θα ταλαιπωρηθούμε κάνοντας επανάσταση. Έτσι. Να μην έχουμε και τον καιρό με το μέρος μας. Όχι, όχι, όχι. Εκτός και αν έχει πολύ καλή μέρα και φορέσουμε τυραντάκια. Όλοι για να μαυρίσουμε κιόλας. Πες μου μόνο να πάρω λάδι. Τι λάδι, Κόπερτον θα πάρεις. Μην πάρεις baby oil και τέτοια, είναι καρκινογόνα. Όχι, ρε, τέτοια. Κόπερτον και αφρόλουτρο μπάντεντας που έχει έντονη μυρωδιά για να μην βρωμάς. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Για να αλλάξει αυτός ο κόσμος, πρέπει να αλλάξουμε εμείς, ο καθένας από εμάς. Εάν δεν αποβάλουμε την οτροπία του οχαδερφισμού και του βολέματος, ο καθένας από εμάς, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτός ο κόσμος να πάει προς το καλύτερο. Να μάθουμε να σκεφτόμαστε με το εμείς και όχι με το εγώ. Αποστολή. Ναι. Ρε εσύ, όποιος ακούει ή αν ξέρεις και εσύ, να μας πει τι σημαίνει όταν τα γουρουνομάτια γυρίζουν τις ασπίδες το πάνω-κάτω ανάποδα. Τι σημαίνει. Δεν ξέρω, γυρνάνε το σύμβολο της ελληνικής αστυνομίας ανάποδα. Εμείς μια σημαία είχαμε γυρίσει ανάποδα και μας ζαλίζανε 5 χρόνια. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Για την αγγελία παίρνω τηλέφωνο. Τι αγγελία. Αυτή που έχετε βάλει. Α, ωραία. Ενδιαφέρεστε. Ναι, μόνο με την τιμή λίγο. Τι πρόβλημα έχετε? Είναι λίγο ανεβασμένη η τιμή. Πόσο θέλετε? Δηλαδή και η τιμή του καινούριου σχεδόν είναι, κοντεύει να είναι. Καταρχά έχει τρύπες, είναι τρύπια, είναι βαλωμένη, είναι κανονική, δεν έχει τίποτα. Πώς είναι? Τρύπες δεν έχει. Γιατί μιλάμε? Γιατί πόσες αγγελίες έχετε βάλει? Έχω βάλει και για σπίτι. Α, όχι, όχι, δεν λέω για το σπίτι. Εγώ λέω γιατί φουσκωθεί την κούκλα. Δεν έχει τρύπες. Δεν είναι βαλωμένη, δεν έχει τρύπες. Τίποτα. Δεν έχει καμία τρύπα. Θα την εξερευνήσετε μόνο σας. Όπου χρειαστεί τρύπα θα την κάνετε εσείς. Ξανθιά ή μελαχρινή είναι. Και τα δύο, έχει και περούκα δεύτερη. Α, ωραία. Και με την τιμή? Με την τιμή τι? Είναι αξία ανεκτήμητη αυτή. Να την κατεβάσουμε λίγο την τιμούλα. Πόσο θες? 70 ευρώ γράψτε εσύ. Ξέρω, να κάνω 50. 50 τι να το κάνεις το 50, τι να το κάνω, τι θα βάλω με 50. Με 50 ευρώ πήγαινε σε ένα στούντιο να ξεχαρμανιάσεις και να είναι και ζωντανό. Να βοηθήσουμε τώρα ο ένας. Ενώ αυτό δεν είναι για μια φορά. Αυτό είναι 70 και θα τα βγάλει τα λεφτά του. Ναι, η καινούργια όμως είναι 80. Πάρε καινούργια τότε, τι με παίρνεις? Ναι, μετά. Είσαι γύφτος όπως και να έχει, 30 ευρώ. Επειδή γράψει μεταχειρισμένη. Με 80 ευρώ μόνιμη σύντροφο. Πού βρέθηκε αυτό? Ούτε θα σου ζητάει μετά ποτά, ούτε καλλιτικά να τις αγοράσεις, ούτε για φαγητά έξω, τίποτα. Όχι, παιδί μου, εγώ τι να την κάνω για καλλιτικά και φαγητά. Και δεν θα σου ζαλίσει και τα. Έλα να ανάψουμε το τζάκι να κάτσουμε αγκαλιά δίπλα στον καναπέ. Τέλος πάντων, τώρα με ένα πεντάρικο παίζει. Δεν παίζει. Ανάψε καλά. Με ένα πεντάρικο παίξει μόνο σου. Έλα, επιτέλους. Έλα. Έλα να προλάβω να δώσω ένα μήνυμα στους μαρκες, στους κατοραγιάδες. Λέγε. Η υπόθεση κερατέα, η υπόθεση σκουριές, η υπόθεση αργότερα του νερού της ΔΕΗ είναι η υπόθεση όλων μας. Ξεσηκώθητε βρε μαρκες. Μην πάρετε κινητά στις τσέπες, πάρτε από δύο πετρούλες και κατεβείτε όλοι 6 ώρα σήμερα στο Σύνταγμα. Ας ενωθούμε επιτέλους όλοι μαζί, ηλίθιοι. Άντε επιτέλους πια, δεν αντέχω άλλο εδώ πέρα. Σήμερα άκουσα το πρόεδρο του εργατικού κέντρου της Πάτρας που την τέλικα την κλείνουν γιατί θέλουν να τους κόψουν το 60-70% του μισθού. Και μένουν άνεργοι 88 εργαζόμενοι από ό,τι ξέρω. Α, δεν ξέρω πόσοι. Ξέρω εγώ, θα σου πω. Αλλά τέτοιες επενδύσεις είναι φοβερές, έτσι. Αυτή η Σουηδία, ρε παιδί μου, είναι η Σουηδική τέλικα, έτσι. Αυτή η Σουηδία κατά διαόλου πάει. Μα κοίταξε, μας έφερε και το πράκτικο. Τι έγινε τώρα και κλείνει τέλικα? Βρέθηκαν σκατά στα κολόχαρτα. Παράλογο είναι. Ναι, ναι, βάζει τα σκατά στα κολόχαρτα. Εδώ βρήκανε σκατά στις τάρτες του άλλου καταστήματος του Σουηδικού. Εντάξει, βάλανε και εκεί πέρα. Αλλά... Εδώ είναι κολόχαρτα, δεν έχει λογική. Στα IKEA δεν βάλανε μόνο σκατά, βάλανε και από τα άλλα. Και άλογο, ωραία. Τα λογίσια σκατά. Ωραία, το άλογο δεν γίνεται χαρτί υγείας. Τι να κάνουμε τώρα. Αν και πληροφορίες έχω. Ναι. Ότι σιγά σιγά θα κλείσουν και διάφοροι φούρνοι. Αυτό είναι σίγουρο. Βρέθηκε σκατό στο Παξιμάδι. Παλεύουμε, πολεμάμε, αγωνιζόμαστε. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Έτσι, από εκεί και πέρα θα το δείξει η εγχείρηση. Η νεκροψία θα δείξει τι έγινε. Που Που σημαίνει ότι η εγχείρηση δεν θα πετύχει, γιατί λέει θα το δείξει η εγχείρηση, αλλά και η νεκροψία. Η εγχείρηση θα γίνει, ταλαιπωρία όλα τα γνωστά, δεν θα πετύχει και έρχεται μετά η νεκροψία να βγάλει το σωστό συμπέρασμα, να ξέρουμε από τι έφυγε ο Μακαρίτης. Χτες σας διάβαζα εδώ ένα μήνυμα στα ηλεκτρονικά συστήματα που είχε στείλει ένας καθηγητής του ΤΕΗ Μεσολογγίου και περιέγραφε έναν παραλογισμό. Και του λέω: πάρ' τον Αποστόλη για να μας τα πεις με τη φωνή σου να είναι και καλύτερα. Ο κύριος έπραξε τα δέοντα. Αποστόλη, είμαι ο Ζερβουδάκης, ο Γιώργος που έστειλα το μήνυμα από το ΤΕΗ Μεσολογγίου. Πες μου, σ' ακούω. Λοιπόν, θα τα πω. Είδα την επιστολή, είναι λίγο μεγάλη, καλύτερα να την πεις εσύ. Ωραία. Λοιπόν, το πιάνω την αρχή. Το τμήμα το δικό μου λέγεται Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομείας. Είμαι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα, λέγομαι Γιώργος Ζερβουδάκης. Το τμήμα αυτό λειτουργεί περίπου 20 χρόνια. Το ΤΕΗ Μεσολογγίου. Λοιπόν, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, όταν ανακοινώθηκε από το Υπουργείο η Αθηνά, πριν από περίπου 1,5 μήνα, το σχέδιο προέβλεπε ότι το τμήμα το δικό μου θα μεταφερθεί στην Καλαμάτα, όπου μαζί με δύο παρόμοια τμήματα θα φτιάχνει ένα καινούριο τμήμα με τίτλο Φυτική Παραγωγή. Προφανώς γεωπονικής κατεύθυνσης. Την ίδια στιγμή διαβάζαμε στο ίδιο σχέδιο ότι δύο τμήματα, ένα από τη Ζάκυνθο και ένα από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, ερχόντουσαν στο Μεσολόγγι για να φτιάξουν ένα τμήμα με τον ίδιο ακριβώς τίτλο Φυτική Παραγωγή. Χωρίς να υπάρχει καμία διευκρίνηση, μετά από δύο μέρες το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι και εμείς επιστρέφουμε στο Μεσολόγγι. Εκεί θεωρήσαμε ότι τα πράγματα πήρανε μια σειρά και με το καινούριο σχέδιο πριν από μία εβδομάδα διαπιστώνουμε ότι το τμήμα που ήταν αρχή από τη Ζάκυνθο επιστρέφει στη Ζάκυνθο, το τμήμα που ήταν αρχή από το Αργοστόλι επιστρέφει στο Αργοστόλι και το τμήμα το δικό μας πηγαίνει στην Αμαλιάδα. Να τονίσω ότι στην Αμαλιάδα αυτή τη στιγμή λειτουργούν δύο τμήματα του ΤΕΗ της Πάτρας, τα οποία έρχονται στο Μεσολόγγι. Ο παραλογισμός είναι ότι, εντάξει, το ξέρουμε, δεν ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους, δεν ενδιαφέρονται για τους φοιτητές, δεν ενδιαφέρονται για τους εργαζόμενους. Μην το λες αυτό. Ορίστε. Μην το λες αυτό. Να μην το λέω, λες. Δεν είναι σωστό. Κάτι θα ξέρεις παραπάνω. Εγώ μπορεί να ξέρω κάτι παραπάνω, εσύ βιώνεις κάτι παραπάνω, οπότε για πες. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι ακόμα και αν παραβλέψουμε το τι σημαίνει για τους φοιτητές, γιατί τι σημαίνει για τους εργαζόμενους, για όλους αυτούς, εγώ θα πω μόνο ένα. Ότι τουλάχιστον μας προσπαθούν να μας πείσουν ότι πάνε να κάνουν οικονομία. Λοιπόν, αυτό το τμήμα το οποίο λειτουργεί 20 χρόνια έχει υποδομές οι οποίες μπορεί να φανεί υπερβολικό, είναι εκατομμυρίων ευρώ. Αν δεν είναι εκατομμυρίων ευρώ, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Θερμοκήπια, ο οποίος εξοπλισμός δεν μεταφέρεται, δεν υπάρχει τρόπος να μεταφερθεί, ο οποίος θα απαξιωθεί, θα μείνει στο Μεσολόγγι και θα πάμε εμείς, 8 άνθρωποι που είμαστε οι καθηγητές του τμήματος και όποιοι φοιτητές μας ακολουθήσουν, για να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Εάν θεωρεί οποιοδήποτε ρεαλιστικό ότι θα μας ξαναδώσουν χρήματα για να στήσουμε αυτό το πράγμα από την αρχή. Όχι, λες, Λες εσείς που είσαστε αντικειμενικοί δημοσιογράφοι να έχετε καμιά άλλη πληροφόρηση. Μάλλον όχι. Μάλλον όχι. Ωραία, καλό κουράγιο. Να πω και ένα τελευταίο. Ναι. Εμείς λοιπόν, 8 άνθρωποι που είμαστε σε αυτό το τμήμα και θα μεταφερθούμε εκεί πέρα, με τη βοήθεια και συναδέλφων από άλλα τμήματα στο ΤΕΗ, επειδή συνεργαζόμαστε, προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρα σε αυτό το πρόγραμμα σπουδών για τους φοιτητές μας και στην Αμαλιάδα. Μας ονομάζουν με ένα καινούριο τίτλο που λέγεται Τμήμα Γεωπονίας, που θα έχει πλέον τρεις κατευθύνσεις, δηλαδή φοιτική παραγωγή, ζωική παραγωγή και αγροτική οικονομία. Καλούμαστε πάλι εμείς οι 6 άνθρωποι πλέον να εξυπηρετήσουμε 3 ουσιαστικά προγράμματα σπουδών. Και ένα τελευταίο, ότι υπάρχει μια απίστευτη αδικία απέναντι προς τους φοιτητές του τμήματός μας, διότι ενώ για άλλα τμήματα, καλώς κατά τη γνώμη μας, προβλέφθηκε να παραμείνουν στον τόπο λειτουργίας τους μέχρι να ολοκληρώσουν οι φοιτητές τους τις σπουδές τους, σε εμάς αυτό δεν προβλέπεται και καλούμαστε όλοι μαζί από το Σεπτέμβρη που μας έρχεται να μεταφερθούμε στην Αμαλιάδα. Πόσο σοφά τα κάνει το Υπουργείο Παιδείας, θα εγκαταληφθούν θερμοκήπια, οτιδήποτε έχουν σκάψει, ότι έχει φυτρώσει, γιατί είναι το αντικείμενο τέτοιο που θέλει και κάποιο χρόνο και κάποιο χώρο και θα πάνε στη Χερσαγή να τις κάψουν από την αρχή, θα μείνουν αυτά έρμα και όπως λέει και ο άνθρωπος, πολύ λογικά σιγά μην δώσουν λεφτά να γίνουν όλα αυτά από την αρχή. Πολύ ωραία, μια που είμαστε στη φυτική παραγωγή, να πάμε στον Κωστή Χατζηδάκη. Δεν εννοούμε κάτι για την εγκεφαλική του λειτουργία. Απλά επειδή ο ίδιος μιλάει για συγκομιδή, είναι καλό να το ταιριάξουμε. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης περνάμε πια στην περίοδο της συγκομιδής. Μπράβο! Τώρα πια είμαστε στη φάση που θα μπορούμε να παρουσιάσουμε συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο. Μπράβο! Παραδείγματος χάρη, είμαστε στην τελική ευθεία για το θέμα των αυτοκινητοδρόμων. Κλασική συγκομιδή σε αυτόν τον τόπο, αυτοκινητόδρομοι. Μήνυμα ακροάτριας, καλησπέρα, αν μπορείτε λέει να προωθήσετε την παρακάτω αυριανή δράση. Ύστερα από σύσταση σε μητέρα να μην θυλάζει δημόσια στο εμπορικό κέντρο Κόσμος στη Θεσσαλονίκη, διότι προκαλεί, καλούμε αύριο Πέμπτη, 14 Τρίτου, στις 16, αύριο έχουμε Πέμπτη, ναι, στο ίδιο εμπορικό κέντρο, όλες τις θυλάζουσες μαμάδες της Θεσσαλονίκης για συμπαράσταση να θυλάσουν ελεύθερα όπως και όποτε αυτές το θελήσουν, χωρίς περιορισμούς. Ο θυλασμός είναι δικαίωμα για όλα τα παιδιά. Μια πρωτότυπη διαμαρτυρία, αύριο λοιπόν, 14 του μήνα, 4 η ώρα το απόγευμα, όσες είστε μαμάδες. Όσοι νιώθετε παιδιά ή οτιδήποτε άλλο, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος, όντως είναι δεν ξέρω ποιος έκανε την παρατήρηση, είναι πρωτότυπο όλο αυτό, πηγαίνετε εκεί να δείξετε την αντίδραση και αντίθεσή σας σε όλο αυτό. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος χωρίς να ακούσουμε Σαμαρά. Δεν βγήκε, δεν φταίμε εμείς. Δώσαμε μια υπόσχεση κι εμείς, αλλά επειδή έχει να κάνει με το Σαμαρά, δεν τηρήθηκε. Καθόλου πρωτότυπο. Ακολουθεί Λαός και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, αγάπη μου. Έλα. Καιρό έχω να σ' ακούσω και μου λείψες. Γιατί? Γιατί είχα δουλειές και δεν σας άκουγα. Σιγά που είχες δουλειές, δεν έχει κανείς δουλειές. Εσύ είχες όλες τις δουλειές. Εγώ τις είχα όλες. Χωρίς να πληρώνομαι όμως κάτι. Αυτό πειράζει. Α, εντάξει, έχεις κάτι κοινό. Γιατί και οι άλλοι που δεν έχουν ούτε εκείνοι πληρώνονται. Όταν έχεις δουλειά πλέον, δεν χρειάζεται να πληρωθείς. Είναι αξία ανεκτίμητη. Το ξέρω. Τουλάχιστον εκτονώνεσαι. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Τα έχω πάρει λίγο με το κουκουέ. Έκανε ολόκληρη καμπάνια για την ημέρα της γυναίκας. Για το μνημόνιο δεν κάνει τόση καμπάνια όταν βγαίνουμε να διαδηλώσουμε. Έλεος πια εδώ, ο κόσμος καίγεται και το μ*** χτενίζεται. Και ύστερα μας λέει ο Θήμιος, δεν θα γίνει επανάσταση. Πώς να γίνει με τέτοιους μπροστάριδες. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο κύριος Αποστόλη. Ναι, ναι. Έχετε ένα σμαρτάκι. Ναι, ναι. Ωραία, τηλεφωνώ από Σέρες. Αχα. Με τον ταξιτζή σήμερα που σας πήγε εκεί που θέλατε. Ναι, ναι, με πήγε ο ταξιτζής. Μπράβο. Καλό παιδί. Ναι, ναι, μου έδωσε το τηλέφωνό σας. Χρυσαυγίτης, ε. Ορίστε. Ο ταξιτζής, λέω, ήταν χρυσαυγίτης. Α, έτσι σας είπε. Α, δεν ήτανε. Ήταν. Α, ήταν. Καλά κατάλαβα. Ναι. Από τις Σέρες, ναι, τι θα ήταν. Ναι, γιατί έχετε πρόβλημα με αυτούς. Με τους χρυσαυγητές. Ναι. Καλέ γάμο τα παιδιά. Α, γιατί και ο άνδρας μου είναι. Χρυσαυγητής. Βέβαια. Και... Να τον χαίρεστε. Ευχαριστώ το χαίρεστε. Και δεν τρέπεστε που το λέτε, ε. Ορίστε. Πάλι καλά. Λέω πάλι καλά που δεν τρέπεστε να το πείτε. Είναι κάποιοι που ντρέπονται. Γιατί να ντρέπω. Έλατε. Γιατί κύριε, γιατί να μην είμαστε φασίστες. Εμείς είμαστε χωριάτες. Χωριάτες. Είμαστε από χωριών. Έτσι. Village Ναζί. Α, μπράβο. Αν παθαίνουμε βέβαια ότι παθαίνουμε, από τους χωριάτες το παθαίνουμε, από τους Αθηναίους όχι τόσο. Ναι, εντάξει. Να είστε λοιπόν, καλά, να μας δείτε. Ναι, λοιπόν για πες μου. Τι θες, το σμαρτάκι. Ναι, λίγο περίμενε να σου δώσω το σύζυγό μου να συνεννοηθείς καλύτερα. Ναι, ναι. Ωραία, από μένα γεια. Γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αντώνης. Γεια χαρά. Μίλησα με τη σύζυγο. Ωραία. Μου έλεγε κάτι περίεργα η σύζυγος. Λέει να συναντηθούμε, λέει, οι δυο μας χωρίς να το ξέρεις. Κανένα πρόβλημα, φιλέ. Ναι, κάτι μου είπε με υπονοούμενα, μου άφησε κάπως. Μου έδωσε δικαιώματα. Μου έδωσε δικαιώματα, θέλει να την πηδήξω, λέει. Κανένα πρόβλημα, φιλέ. Εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα, να ξέρεις. Παρόλο που είσαι χρυσαυγήτης φασίστας να ζει. Ναι, ό,τι ώρα θέλεις και όπου γουστάρεις. Ελληνίδα είναι όμως, έτσι. Ελληνίδα και τι Ελληνίδα, φιλέ, αν τη δεις. Μη λερωθεί, φιλή. Ορίστε, όχι, ρε, φιλέ. Έτσι. Αν τη δεις, θα παίρνεις κάμψες. Μπορεί και το σμάρτα της το κάνεις δώρο, αν τη δεις. Εγώ να της το κάνω δώρο. Αλλά επειδή το έχω αγαπήσει αυτό το αμαξάκι, μου είπε ο ταξιτζής, λέει, θέλετε να το ξυρίσετε καραφλό και να του κάνετε την εξάρτηση σε σχήμα σβάστηκας. Ρε μεγάλε. Ξαναπάρε τον ταξιτζή κάποια στιγμή, αν έχεις το τηλέφωνο του, να σε κάνει κούρσα και πες του να για μένα να σου πει ποιος είμαι εγώ και θα σε πει και μετά θα μου πεις. Πώς θα γίνει αυτή η συνεννόηση που θα μου πει και θα σου πω και θα σου πει, πες μου ποιος είσαι να τελειώνουμε. Εγώ είμαι Αντώνης, μωρέ. Ποιος Αντώνης, μωρέ. Ο Αντώνης ο φασίστας, να θυμάμαι. Μπράβο, Αντώνιο Μπαντέρα είμαι. Για πες μου. Δεν είναι Έλληνες αυτοί, ποιος Αντώνιο Μπαντέρα. Για πες μου λίγο. Τι να σου πω. Το σμαρτάκι, δεν το είδα, ρε παιδί μου, πώς είναι, τι. Είναι σαν όλα τα σμαρτάκια, κουβάς. Δύο θέσεις, τέλος. Χωρίς παρπαγκάζ. Μπράβο. Τι έχει, ζαντάκια, έχει τέτοια. Τι έχει. Έχει ζάντες, είναι απλό, τι. Έχει ζάντες. Να. Είναι με ζάντα. Ναι, ωραία. Απλά έτσι πως μου πω το αξιτζής, θα έχετε μια δυσκολία στην κίνηση. Δεν πειράζει, φίλε, εγώ. Γιατί άμα του κάνει τη ρόδα σε σχήμα αγγελωτού σταυρού, δεν τζουλάει. Μεγάλε. Είναι όπως παλιά που τις κάνει τετράγωνοι όταν ανακαλύψαν τον τροχό. Ουγγουγγουγγ, έτσι. Λοιπόν, άκου να σου πω και μόνο άλλο. Στην κατηφόρα και αυτό με ζόρι, με ρίσκο. Αυτό είναι 600, δεν είναι? 600. Ωραία, τι μοντέλο είναι? Του 4. Το 4. Ναι, το 4, είπα το 4 γιατί αν το παραποιήσει λίγο κάνει αγγελωτό. Δεν μπορώ να σε πιάσω, ρε μεγάλε. Γιατί εγώ μπορώ να σε πιάσω τόση ώρα συνεννοούμαστε, νομίζεις. Αχ, ρε μεγάλε. Περίμενα κι εγώ να κάνω συνεννόηση με χρυσαυγήτη. Σιγά μην έκανα. Άκου να σου πω, είμαι ο μόνος μεγάλε που έχω δύο γυναίκες κανονικά με στεφάνι. Αλήθεια? Μα αλήθεια, γι' αυτό σου λέω, όταν θα πάρεις τον ταξιτζή ξανά που θα γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Είσαι μεγάλος. Για χρυσαυγήτη είσαι πολύ μεγάλος. Στεφάνι, φίλε, όχι παρανό. Ελληνίδες και δύο, Και καλά πλάκα με κάνετε. Τι δουλειά έχουν εμείς με Βουλγάρες και με Ρωσίδες, τρε. Τίποτα, μόνο τις ελεύθερες ώρες, ξέρω. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, για πες μου και τι λεφτά το θέλεις, τρε, αρχηγέ μου. 7 χιλιάρικα. 7 χιλιάρικα? Ναι, ναι, να θυμίζει από τα αιτία. Α, μπράβο. Καλά, ρε κύριε Απόστολε. Εντάξει. Κοιτάμε και σε να παίρνω τηλέφωνο. Χάρηκα, να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Καλά ξερίσματα, γεια. Γεια, γεια.